आयत नंबर 173 इसी तक ना फिर से 73 انما حرم عليكم الميتة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله آیت نمبر 173 معلوم شو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار إنما حرم عليكم الميتة فرون دا ذکر شیو چې کلا تاسو خوراک کوئی نو پاک او حلال مال خوری دا بس تاسو دا پارا ډیر بهتر وی یا ایوها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اغا مال خورا چې کما پاکی او حلالی کچری تای ونونیم حرام او خورا نبی علیه صلات و سلام پرمائی صلی خورجستا عبادت نه قبلیږي نو هغه مال خورا چې پاک او حلالي چې کله روټۍ تیار شي نو بیا تاخیر م کوه کله وخورې وشکرو لله د الله شکر بیا ادا کا ان کنتم ایاه تعبدون که چېرې ته د الله عبادت کوونکی یې د الله بنده ځانته وایې نو دا کار به ته کې اوس د دې په ضد کې کسوک دا اللہ دا عبادت نکی ناغا با مرداری خوری شان نزول لدی آیات داو چی عربو با وینا آغا با چی کل ساروینا لالا آغا بی راواغستل و آغا بی خوڑل پا خب اکلا خوڑل بی دا شان تی مردار بی خوڑا نو اللہ رب العزت دا آیاتونا راولی گل چه انما حرم علیکم المیتتا انما دا حصر دا پار رازی دا دی مطلب دا نده چه بس دا چیزون حرام دی دین علاوه نور حرس حلال دی نا دلتا دا انما دا پار دا تاکید را غلی دی بیشک یقینا مانای دا دلتا نو فرمائی چه انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام کرشوی دا پا تاسو باندی مردارا ودما دویم نمبر وینا بیدون کی او دا من مسکوحا رستا برا ششپا کم سپارا کی ولحم الخنزیر او دریم نمبر وخد خنزیر سلورم نمبر وما اوهل به لغیر اللہ آغا سید چی اچت شی پاغی باندی نوم دا غیر اللہ سلور چی زنے ذکر کلو اول نمبر مردارا دا دی وڑا درجہ دا دویم نمبر وینا دا دی مرداری نا دیر خبیز دا بایدون کی بخورا کی دریم نمبر ولحم الخنزیر خنزیر دا دا دی دوانو نا اچت دے بتر دے پلید دے خبیز دے سلورم نمبر وما اوهل به لغیر الله هغه سیز چې هغې باندې د غیر الله نوم واغستلی شي یا هغه کلمه چې هغه چغو علی شیفا غیبان دی دا غیر اللہ ساروے دے وادا بزدا گڑے اغتا لالے چلے دے او دا وازو کی چی دفلانی پا با پنم باندی دا زالالو ما نو دا دا دی دری وانو نا دا دیر زیاد پلیت دے دا با بالکل نخوری انما حرم علیکم المیتتا یقینا بے شک حرام کرشوی دا پتا سو باندی مردارا مردارا آغی تاوی چی چڑا پیرا نخ کلشی وی نتی و نبایگی نو آغی تا مردارا وی و دما اوینا آغا وینا چی آغا بایدون کی نید کلا پشڑ باندی او بایگی ساروی علال شی دا غینا چی کم وینا او بایگی نو آغا بلکل حرام دا بیا چی کلا دن نپکی سی نپاتی شوا نو آغا بلکل آغا حلال دا او دو قسمین دا سری چو حلو لنا میتتانی و دمانی دو قسمینی آغا زمون دا فارا حلالی دی او دو قسم مل چیزونا بغیر دا لالا ولونا زما استاد فارا هم حلال دی دوینی الکبیدو یو آغا جگر دے اینا چی ورتا وی دا حلال دا دویم نمبر اتحال تورے دا دوانا دا اینی نڈکی خدا بلکل زما استاد فارا حلال دی او دو قسم چیزونا چی آغا کمڑشین و آغا زما استاد فارا بلکل حلال او فاک دی اول نمبر السمک مئے دی حلال اولو تا ضرورت نشتا دے دویم نمبر آغا جرات ملحقی حلال اولو تا ضرورت نشتا دے دا بلکل حلال دے بغیر دا چڑی در اخکلونا دا حلال دے حدیث گراغل دی او دا دینا علاوہ پا هر چیز باندی با چڑ را کاغی حلالے بے دا اللہ نم بفی اخلی چی وا دین غستو دا بابا پا نم دیا لال کو نو دا حرام و مردار دا او خنزیر و لحم الخنزیر ذکر کرے لے چی وقت دا خنزیر دا خنزیر نجس العین دے دا طول حرام حرام دے دا دی نصر من استعمال اولیشی نی وڑی استعمال اولیشی نی آڈو کی پکار راوستلیشی دا طول حرام دے وقت ولی ذکر کرا چی خلقو با دا دی وقت خوڑلا نو دا دی وجن اللہ رب العزت آغا این چی ذکر کو دا دین علاوہ نتی سپلی جوڑ اولیشی نتی گوڑے جوڑ اولیشی دا طول حرام حرام دے نو فرمائی ولحم الخنزیر او وقد خنزیر دا بالکل حرام دا او دی عربو با دا این چی خوڑلا دا بے ولی خوڑلا ولحاذا فضلی دا زمونگ دا رک پشانتی ندا کلچی زمونگا سزے خوکشی نو دا غین این بائیگی نو دا غشانتی دے ساروین چی این بائیگی نو دا زمونگ دا رگونو پشانتی ندا دا زک زمونگ دا فارا حلال دا غبی خوڑا فاللہ رب العزت آیاتو نراولی گل چی دا حرام دی بالکل تا مرغی بارکی آقا بے زان نمسلا دا مرغی شوا یا خکاری سپے دے تا ولی گو پسشی پسی یا باز دے آقی علتی آقا چیز مات کو تا دلتا بسم اللہ ویلا بیا آقا حلال دے آقا زان نمسلا دا شوا گم اس بارکی دے پہ تفصیل سر ذکر را گلے دے انشاءاللہ بے بے علتی کاؤ دیکی او سوال واس پیدا کی گی ستانا کا سوک تا پوس وکی چی گورا توائی چی سپے حرام دے خنزیر حرام دے داولی حرام دے دادی ما تا جواب راکا نو جواب واورا اول نمبر چی اللہ و تا حرام وی لے دے نماو تا پاغی کیا خوانور سنشو کولے بس خلیم او حکمت چی تا گورے چی کل تلیم او حکمت گورے نو داغی لیم او حکمت دا دے مثال پتا ور سپے شو کد سپی غوقا چا خوڑلا نو آغی لاغی سڑی نبا دا بدن نبی بدبوزی کچا پیشوگان خوڑل داغا دا بدن نبا بدبو روانی گورا افیل پینیان سم رزان مگی سمرا سپیگان سمرا سپایانی کئی خدا سور مردار بی پا دیزی خواد تنگی دین شوی دا شانتی دا انگریزان هم دا پسو دا تی دا مرداری خوری نو دا بدن نبی مردار بی روانی نو بازی حاغ سیزونا چی اغت تا او خوری آغا با حرامی اللہ ور تا حرام زکوی دیدی که آغا تا او خوری نستا بدن کی دا غی اثرات خوریگی او ستا دا بدن نبا سور بیزی او سسی زون داسی دی چه دا غی وقت گتا او خوران و دا غی و خویون پا تاکی رازی دا غی و خویون پا انسان کی رازی نو دی وجن اللہ فرمائی چه ولحم الخنزیر او وقت دا خنزیر دا بنا خوری زکا چه دا خنزیر دا دا طولن بدترین زناور دی دیر غد بی غیرت او دل دی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرمائی لیس سواہ لوتی حادا ددنا سوا ددی خنزیر نہ سوا بل ہسچا کی لیواتت نشترے پزناورو کی صرف دا یوش دا حرامی دے دا رزیل دے دا دیر بغیرت رے لیواتت پدی زناور کی دے او دا دمر بغیرت دے چی دا کل پلاری روانی پل خز ور سرائی بل خنزیر وین نو هغه ته وروشړی وای زس ور سره کې وکور سره دل غیرت نو ورزی تک سپه وګورې سپه روانای نو بل سپه ما جان نشته چې دا ورشي التی دا شانتی نور زرا ورو کی په خپل سوچ فکر کوي خو خنزیر ډیر به غیرت او دل شي دل غیرت نو ورزی او دا ولی به غیرت ده چې د کې لواته ته دا نر په نر باندې خيږي هغه لوط علیہ السلام قوم به کم کار کاو هغه کار په دکی دی نو چې هغه کار په دکی دی نو د دې وجې نه دا ډېر بېغیرت او دله دی نو چې کم سړی د دې غوښه خوري نو هغه به بېغیرته وي هغه کې به غیرت نه وي ګوره کم سړی چې زناکاري لیواتت کوي نو دله به خپله ښځه باندې غیرت نه ورځي دا به بړوا به وي او دا به دغه شانتي قسما قسم خباستونه به کوي الله رب العزت ما تعالی پناه راکړي نو د دې وجې نه دا انګریزان او دا دیو دا کوشش کئی چی پا دا چی طریقه باندی دی مسلمانانو تا مونگا دا خنزیر دا غوقا پس خوراکی شیزونو کی ورمیلاو کو ملاوات وکو چی دیو اوخری چی پا دیو کم دا خویونا دا بغیرتی دا خویونا پا دیو کم راشی خو اللہ رب العزتی مونگا دا دیر نجات راکی دیر پدید شده او دیر سخا مرداری دا نو چی کم سو که خوری نو آقا با دیر غد بغیرتا او دلب داغه نه جوړیږي نو الله فرمای ولهم الخنزیر او وقد خنزیر وما اوهل به لغیر الله او هغه شیز باندې چوچتر شي پاغه باندې نوم د غیر الله نوم د غیر الله به اوچت شي نو هغه حرام دی او وقد خنزیر خنزیر دا انسان تم وی نری پکار زین خلق خپل بچی تم وی خنزیرا دا ډیر قما کل سړی دی لکه بچی تم ولی وی خنزیر دا خو وینه او فکر راځي دا ډیر پلیت چیز دی نو فرمای چې دا ډیر بی غیرت دی او الله رب ال عزت غیرتی ډیر خوخی او بی غیرت د یوس وی جنت ته هم نه داخليږي دا اوس سړی با جنت ته هم نه دی حدیث کې راغلی دی الله رب ال عزت فرمای وَإِنَّ مِنَ الْعِبَادِ لَوْ أَقْسَمُ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ وَإِذَا زَمَا بَبَنْدِگَانُ کی سخلق داسی دے کاغا قسم وکی پا ما باندی زاغا بری کوما زکا چی دا دیر دا غیرت دا وجن دا ہوئی چی زما دی دا اللہ پا ذات قسمی چی زبا دا کار کوما نو چی آغا دا خبر وکلا نو اللہ رب العزت وی دا دیر غیرت دا وجن دا قسم زبری کوما او دا آغا کار آغا بالکل آغا سر ترسیگی واقعی ذکر کئی گورا نبی علیہ الصلات و سلام فیوزے کی دخپل مرگری خوالا تلے دے صحابی خوالا تلے دے چی گوری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا ورتوئی نبی علیہ الصلات و سلام ورد فرمائی ما جا ابی کیا ابو بکر ابو بکر ویتا سشی راوست لی ولی دل تر زما قوال ولی راغ لی نبی علیہ الصلات و سلام تا وی تمی یاد شوی وی استادی دار دا پار راغ لما لگ ٹیم تیرے دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام فرمائی ما جا ابی کا یا عمر عمر سشی راوستلی آگا اسی دا سادہ سپا خبر کرو الجو لگی راوست امزک دی خوال را لہم وگی شو اما خوب را لنا تا دیر مستر کی پٹا ولی خوب را لنا تا مستا خوال را لہم نبی علیہ السلام ورطا فرمائی رازی ما پسی لائی ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ داغی کر لاڑل داغ بی بی کور کی وا وئی ابو الحیثم سیشو اغور توئی چاغ تلے وے استاد بولنا زمون دا پارا خوگی اوبراوڑی تلے وے او زمون دا پارا خوگی اوبراوڑی اللہ تعالی عنہ ابو بکر ور سر دے دا شانتی عمر ور سر دے نبی علیہ السلام پخپل دے چی گوری ابو حیثم رضی اللہ تعالی عنہ اگر روان دے راغی غمش کے پا منڈ منڈ کی خودو اور منڈ وکلا نبی علیہ السلام لی غاڑی ورکلا نبی علیہ السلام راجوخ کو زان سرا در دیری منی دو جناو دیر خوشحالشو انتہائی خوشحالشو صحابو پا ملما منی خفا کی دنا ملما نبی زان قربانی کاو نوی کان یلتزمو نبی علیہ السلام بے زان سرا راجختاو او رایو زیکاو بدا دیری منی دا وجینا نو پا مند مند لال او کجوری راو شکاولی کجوری چی راوڑی نبی علیہ السلام مخی تکی خود نبی علیہ السلام ورد پرمائی وی اگا پخی پخی بری تیرا شکاولی وی ولی دی دمرا خسارا وکلا اگا وی ستاسو نو ما تنور خمیل مانا رازی وی ما ویل ستاسو دا چاو پکی شنیخ وخی دا چاو پخی وخی نو ما طولی راوڑی ما ویل چی ستاسو دا کم یو مرگری پکی کم یو خوخی نو آگا خورایی ورمند وکلا کجوری کی خود او ورمند اکلا نبی علیہ السلام ورد آواز وکو ورد وی لا تزبحن ذات ذرن اے زما مرگریا آسی نچگور دا پیوالا لالکی نبی علیہ السلام تا پتا وادی داوس ورمند کئی آسی نبی کجورو بشانت کار ہوگی او چرتا لنگ بزالا لنکی اگوی نا نا وی دا سوچ کم ورگی اپا مند آن پن کے والا گڑیا چلے علال کو او دا دیو ملمستے وکلو دری وانا مالا شورا را نبی علیہ السلام ورطا فرمائی ویستاس رسول نوکر شتے حل لکا من خادی من نوکر دشتے کنشتے اگوی نشتے وست نبی علیہ السلام غیرت تا گورا چاگا دا قد پارا سکی لکا ما استا کی وزدا خبر دیر خوری گی سوک تالا سراوڑی تولا سبالا ویسی وی دای ولا دل راوڑی زکی ولا بیوڑا نا نا چی تالا چا سراو آغین دبل ولا ویسا خور سراو کدا غیرت تا قاضا دا قبر کئی نبی علیہ السلام حدیث تے پا دی ماندی نبی علیہ السلام ورطوی وی چی کلا خادمان رال نظاما قوال براشی اوی سیدہ وی چی سمو دا تیر شوا دو خادمان راغل نبی علیہ السلام ابو حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی جواب ولی وہ چکل راغے وی فلی اختر ایوہو ما شیعتا وی زان لقوخ کا پدے دوانو کی چکم یو دقوخی اغا بوزا نو آغا ورطا ہوئی اللہ حبیبا زخو نبی جنم ترہ لقوخ کا چی تارہ لکم خوخ و زمان خوخ دے نبی علیہ السلام والا نوکر غلام خوخ کو دا بوزا خو احسان ورسر کوا احسان ورسر کوا آغے زان سر روان کو کور تلال پلی بی بی تا وی بی بی دا اللہ حبیب علی دا غلام راکو خویو خبر را توکر چی احسان ورسر کوا آغا دیر او خیار خزوا آغا قمق لنو آغا ورتسوی وی چی تا تا دا اللہ حبیب دا سویل دی چی احسان ورسر کوا نو احسان خودی سر داده چی ازاد دیکا آدا نوی چی پا کارونو دی ملک لنو کرمالا گورا پا دمرا مدباد بی راوستو وسانا بیرت دا زاده ننا گو تر اخپلی پلی نوی چی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم در تویری دی احسان ور سر کوانو احسان خدا ری چی ازاده کا آغا است دا اللہ در ازاده پارا است ازاد کو دمرا غیرت تا گورا یو طرف تا غیرت بل طرف تا غیرت بل طرف تا غیرت بل طرف تا غیرت نبی علیہ السلام تا یو صحابی را گئی سا خبر را گلا نبی علیہ السلام ورد فرمائی انا اغیر من کا اللہ اغیر منی و ایزستان دیر غیرتی اما تچی دیسا مسئلہ کی ما سر چیڑکے نگولے دا پوئشا چې زستانه ډیر غیرتی یم او زما نبی الله تعالی ډیر زیات غیرتی دی. دا الله نه بل غیرتی نشته دی. نبی علیه الصلاة والسلام د یهودین میخ اغستی وا اوخی اغستی اوخو چې اوخی دی واغستو هغه ټیم پوره شو. نبی علیه الصلاة والسلام ولا خپلې پیسې حواله کړې. څه موده تیره شوه. یهودی راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وی وای زما هغه پیسې راکه. وای ما دله درکړې دي. اوس هم په دې زمانه کې هم څه یهودیان دي چې ته به پیسې دې ورکړي وای نه دي دې راکړي چې هر کار کې فکتبوه صغیرنا او کبیره لیکل کوه. د سړي نه دستخط اعلی ډېره غلطه زمانه راغله. هغه یهودیت زموږ په دې زمانه کې هم راغلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته وای زما هغه پیسې راکه. نبی علیه السلام ورته فرمایي ما خو درکړي دي. هغه وای گواه پیش کا گواه گواه پیش کا. نو نبی علیه الصلاة والسلام غلی شو چې په دغه ټیم کې خو څوک نه و. نو هغه ورته څه وایي. نبی علیه الصلاة والسلام غلی ودرېدو. صحابي پاسید حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه هغه ورته وایي زه د الله د حبیب دپاره ګواهي کوم چې ده تاله دا پیسې درکړې دي. هغه یهودي خاموشه پاتې شو لاړ روان شو. نبی علیه الصلاة والسلام خزیمه رضی الله تعالی عنه ته وایي تا خو زما سره نه وې را پیسې چې ما ورکولې. تا د کوم طرف نه دا ګواهي وکړه. هغه ورته وایي د الله رسول ما چې په تا ایمان راوړی دی ما ته صادق او امین ګڼلی. ما ته چېرته دروغجن نه یې لیدلې. نو ځکه ما دا ګواهي وکړه چې ته خو چېرته دروغ نه وې. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه صحابي دپاره دا وفرمایل من شهد له خزیمه فهو حسبه. چا چې یو کار کی گوانی و دو گواهان بکار دی. خزیمه رضی الله تعالی عنہ دوانو گواهان په دای بدای یو کافی یو زکات د زما د پاره گواهی وکړه. بل وګوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. ابوبکر د ګوره د الله بنو می غیرت وکړو. الله ته به ګوره چې الله د سره سکی. ولاندې یهودیان راغلی دی ټول دا خبیثان ولاندې. دا آیاتونه نازل شو. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیاء. دا آیاتون راغلل چی دی یهودیانو ویلو من ذل لذی یقرض الله قرضا حسنا. اللہ دا آیاتون را ولیگل چی سوکشتے چی مالا قرض راگی خیستا قرض چی قیامت فرضتا میلاوشی. یهودیانو وی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء. اللہ غریب دیو منگا مالدار شو. اللہ زمن اس قرض واری دی خبیسانو تو گورا چی دا خبر وکا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه ډیر نرم سړی و ډیر نرم مزاج والا و. خو چې دا خبره برداشت نکړه مټې راونغستله. یهودي ته تاو شو دا مخې وله ووهو مضبوطه څپېړه چې وله ورکړه. یهودي مخې رامنډي. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان شو چې دا به اوس نبی علیہ السلام ته زما راپورټ پیش کوي. راغی نبی علیہ الصلاة والسلام ته وایي جړلې وایي ابو بکر وهلې ما مخیر علا سوی دے اغوی ولی وحلی وی بس وحلی من ہوئی غلطی گی داوال اکثر عمر کئی گوری ابو بکر بنی وحلی. اغوی نانا ابو بکر وحلی ما دا پل یهودیان را سر ولالو ٹول مرگری را سر ولالو او تا شور اتاو دا مخیر علا سم سوی دے دیر خوکلی ما. اغوی است وجوا اغوی ایس وجنو برناقیز تاوشو دما دا مخی اوخو. اغوی سید ابو بکر راغی را اوخو دالت تیرا اوخو. ابو بکر راغی. ابو بکر تا خدا کار چرتا ہے که داس عمر دا خوی پتا کی سنگ راغی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان واورا وی ابو بکر تا وحلی دی. اغوی بلکل دا اللہ رسول ما وحلی دی خمضبوط سا پیڑنی وحلی دی. اغوی ولی دی وحلی دی. نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه ورته فرمایي وای دا الله حبیبا کما ته کنزلی وکي زبرداشت کوما. که زما خدی ته کنزلی وکي زبرداشت کوما. که زما لور ته کنزلی وکي زبرداشت کوما. زما قوم قبیلې ته کنزلی وکي زبرداشت کوما. خو چې الله ته سو کنزلی وکي نو هغه زما برداشت نشته. هغه کې زبرداشت نشم کولی. وای دا الله ته کنزلی وکړي الله یې بابا د یاد کو. نو زما غیرت دا گواره نکوله چې دا ما داسې پریښی وی. نو دله ما سپېړه ورکړه دا مې ووهو. هغه ورته وایي وای ما خو کنځلې نه دي کړې. وای هلته تا څه ویلې چې الله غریب شوی دی زموږ نه چاندې غواړي زموږ نه پیسې غواړي. پوهېږې که نه بشادې فانه یښه. نو هغه ورته وایي چې ثبوت گواه پیش کا گواه راوړه کنه څوک په ټیم کې چې گواه وکی چې ما الله ته کنځلې کړې دي ابو بکر سره خو گواه نشته دی ابو بکر نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي وای ټول دا پلیتان ولاړو زما مرګره خو پکې نه و نو زه گواه د کم ځای نه پیش کما نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وای ابو بکر فړې گواه در سره نشته دی چې گواه نشته دی اوس یهودي خوشاله شو چې ځا زه به دې اوس پل بدل واخلم مټې راونغستلې نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر ته ګوري هغه د سترګونه اوښکې روانې شوې ګوره چې وای الله د الله دپاره غیرت کړی دی او هغه سره بیا گواه نشته دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر ته ګوري سترګونه اوښکې روانې دي چې دومره زما څوک نشته دی چې زما گواهي پیش کړي نو چې وای کله یهودي مټې راونغستلې ابو بکر تیار بالکل تیار یم وفا الله حبیبا ستا په درمال کې زما دا سټ هم قربان دی زما دا سر هم قربان دی سپېړه لاسوې چې کله هغه یهودي مټې راونغستلې ابو بکر د سپېړه راچی الله اکدم خپله وحی شروع کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي غلی شه خبیثه چې گزار ونه کې دا هغه دپاره الله غیرت وکړو هغه په الله غیرت کړی و الله په ده باندې غیرت وکړو الله آیاتونه راولېږل چې لقد سمع الله قول الذین کفروا قالوا ان الله فقیر ونحن اغنیا سنکتب ما قال الله گواهی راولېږله الله وایي ما دا خبرې اورېدلې دي زه گواهی ورکوم چې دې خبیثانو دا خبره کړې ده او ګوره زما سره هر څه لیکلی کېږي وس دنیا کې خو زه گواهی پیش کوم ونقول ذوقوا عذاب الحریق دا ورته ووایه چې سوزونکي عذاب به تاسو له قیامت په ورځ درکوما دا خو دنیا دا خو آخرت کې به زه ستاسو سره ګورم هغه یهودي یې په ځای غلی کړو او یهودي روان شو ډېر بې شرم ده په الله باندې غیرت وکړو الله په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې غیرت وکړو نور هم ډېر واقعات دي بس نو فرمایي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اهل به لغیر الله او هغه څه چې اوچت شي په هغې باندې نوم د الله تعالی یا هغه کلمه چې هغه چغولی شي په هغې باندې د غیر الله په کوم څیز باندې د غیر الله نوم اوچت کړی شو نو هغه بالکل ستا دپاره حرام دی بول دی غول دی هغه ته نشي خوړی مرداري دی هغه به نه خوري هغه به راولی په یو ځای کې بیا حق هغې له به ګوتې نه ور وړي علمای کرام ذکر کوي وایي چې کله یو سړی را روان دی یو سړی را روان دی زبهل قدوم الامیر یو مشر سړی را روان دی د هغه د تعظیم دپاره تا غوال حل کړه ګډ بیا لال کړو یا الوا دې په حق کړه چې نور کلي کې د هغې معمول نه و نو دا هم د غیر الله دپاره لال شو دې له به هم ګوتې نه ور وړي حسن بصری رضی رحمه الله تعالی د هغه نه یو سړي تپوس وکړو وایي زمون په کلي کې یو ماشوم لوبې کولې او د هغې یوه ګوډۍ وه دا غیر پنومه غوا لاله کړی دا خیرات کړی دی نو آیا موږ دا خورای شو کنه دا بالکل ستاسو لپاره حرام دی دا ردی ګوډی پنوم باندې لاله کړی دا حرام دی دا غیر خوړل هغه حرام دی نو فرمای و ما هو الا به لغیر الله پاغي باندې چوچت شي आवाज د غیر الله یا په هغه شی باندې و ما په دوه مانو راځي یا هغه شی ساروي ګډ بیزا اوهو یا ما هغه کلمه چې چغه واله شي پاغه باندې د غیر الله یا هغه شی زو چې आवाज وکړي شي پاغه باندې د غیر الله فمن استر غیر باغ ولا عاد نو څو چې محتاج شو څو په سفر تلې دی وږي شو دی او دغه شانتي د رزق سره درک نه لګي او د ته پته راګه دا شراب پراته دی یا دغه شانتي د خنزیر غوخه پراته ده نو دا کدا سوچ وکي غزه دا ونه خور نو زمړ کېږم نو دا به لازمي ده دین افریقا دا ونه خوړه نو دا به جهنم ته ځي او لګي د لاس مړ شو دا به جهنم ته ځي اگر کپلی ته دا خدا به چې خوري دومره به خوري چې د ژوند به بچ کې دی شي اوس یو طرف ته خنزیر پوت دی بل طرف ته د دې بابا د نوم منښت نظر د غیر الله پرته ده او بل طرف ته د یو سړي مال پروت دی نو ته به څه چل کې ته به دا غیر الله د نوم دا منښتې به هم نه خوري خنزیر به هم نه خوري د دې پردي سړي دا مال به خوري بیا به دې رشته اجازت غواړي دا ستا دپاره حلال دی د دې دوڼو مردارانو نه نو فرمای پمانیس تو را آسو چی محتاج شو غیر باغین نبی زیتے کون کے پخورا کی ولا عادن امیر سے براغ لے دیکھو ولا عادن او نبی زیتے کون کے پخونا غستلو کی خورا کروت تے نو دا بانے کے جتے بیزان شنقے توارے دوم رو اخری جستا جون پی بچی او دا با هم نکے جتے تی مزی اخلی چی دا خورا تا الہ چانس میلاو شو زخو پدی شرابو بسی کرزی دل ما او الہ را تا موقع میلاو شو نا نا نا بار بار عادت جوڑا اون کے بنای عدوان بنای کے چکر دی معمولی دوم را تی وز کر شرابو نا چستا جون تا پی قطرنی او بیا پا غزی پرید او بیا روان چا دا سوچ مکوا چی زان سی روان من واغل تی پا دی بیا وز کمنا نا پا زی پرید او مخ کوا زتی نو فغیر باغی نبی دا زیتے کون کے پخوڑلو کی ولا عادن او نا او دا غشان تی نپا خونا غستلو کی پلا اسم علیه نشتر گنا پا دیو باندی کل چی دا کارو کنو گنا پا دی که نشتر دی سو زمانه که مخ کی دا غشان تی مولیانو لبا هم وقی دیر ورکلی که دی چی کل با مولا سی براغی نو غلب چرگ علال کرو نور خلق با هم روٹی خوال غلب یو پوٹی و مولا لبا دو پوٹیو نزا مولایی سیب جب باکسر زیاد و ولی چی اغاو پا جب کی پوٹی خو دیو دا سواجی نوی دان وسیله و نسیله ده نو لخپری بی بی جیل بیولو او جب بی زیاد و نوست هم دا کار خلقه یلک مولایی سیب تم سوی دا نور هم شتا پشان تی خلق ده ولی زیتی که ولی که نور مال خوری زان مولکا پا خلق خیطه من نیو خر زیتی ولی که غیر باغی ولا عادین نبی زیتی که اون که اون نبی بار بار واپس که دون که فلا اسم علیه نشتر گناه پا دیو باندی ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ بخون که میرے بانی نرانی سی مخی ان اللذین یکتمون ما انزل اللہ یقینا اغا کسان چی اغا پتی اغا چرا لگلے دے اللہ تعالی من الكتاب دا کتابنا ما انزل اللہ من السماء من مائن ما انزل الله مخکی راغلیو چې ما انزل الله هغه چې راوری الله تعالی من السماء من ماء د اسمان نه باران دلته وایي ما انزل الله من الكتاب هغه چې نازل کړی دی الله تعالی خپل قرآن کتاب نو د قرآن د پاره داسې شی دی دا باران رحمت دی هغه ګوره حقیقي باران دی او دا د رحمتونو باران دی د وحي په ذریعه باندې قرآن نازل ستا د روحاني تربیت د پاره باران وریږي نو فرمایی چی آقا کسان چی آقا پتایی چی آقا چی مونگا نازل کرده ده ده کتاب نا ویشتروهون بیه سمنا قلیلا او اخلی پا دی باندی دنیا لگا ده قرآن یو سو آیاتونا آقا اوی او ده آقا سڑینا پیسی والی یا قرآن خبر ورسر کری چی ما لبا دمر دمر روپی را که زبا تالا قرآن ویما نو آقا قرآن پا مقابله کی اخلی پیسی لگی اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا کسان نخوری پا خیٹو کی مگر ور پا خیٹو کیا چه ملاسبه که قرآن دیوی لگه نو گره دا سوچونه که جزا ثواب دا پاروه ما خیٹو تا گره ور ورا چه ور پا قرآن چی پیسی اخلی نو گره ور ده ور ولا یکلمهم الله الله تعالی با خبری نه کوي د دې سره یوم القیامه دی په ورځ د قیامت باندې دنیا کې خدا په خېټه کې اور واچو خدا آخرت حکم واورا چې الله به د سره د رحمت په نظر خبری نه کوي کومه چې خیسته خیسته خبرې دي هغه به ستا سره نه کوي په ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم او نه به پاکیږي ستا نه هغه ګناهونه علماء کرام په دې ځای کې ذکر کوي ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه درې کسان داسې دي چې الله رب العزت به د هغوی سره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم نه به دوی ته د رحمت په نظر وکتلی شي نه به ورسره خبرې الله رب العزت کوي د ده دپاره به درناک عذاب وي اول نمبر شیخون زانی بوډا سړی دی او زناکار دی رزین دی هلکه بوډا ستا زنا ته څه ضرورت دی بوډا سړی زناکار د ده سره به دا کارونه کیږي او دویم فقیر متکبر غریب دی او متکبر دی د غریب سړی سره دا تکبر ډیر بد ښکاري غریبا مردار او الله دې تباه کا الله دې پوهه کا که پوهه دې په نصیب کې نه وي نو بیا دې الله بیا دې پوهېږه خیرې درته نه شو کولی خو له دې غریب سړی سره دا تکبر دا ډیر بد ښکاري غریب سړی به یا دا بغرې بغرې به روان وي د الله بنده سوچ وکړه چې په ما باندې بل ذات برشتې ولې زه دسې کولا خو د روټۍ درک دې نه لګي او دومره اوچت دي به وایي پښتو کې خلک څه وایي وایي خبرې دومره کیپوس کوي د واز ګواټې که څه وایي هغه طریقانو غریب سړي دپاره هغه تکبر بالکل الله رب العزت به ورسره دا درې عملونه کوي ولا يكلمهم الله الله بخبر نکید دی سرا یوم القیامت دی پورز د قیامت باندې ولا يزكيهم نما پاکشی دی نا گناونا ولهم عذاب علیم دی د پارا دردناک عذاب دی اولائک الذین اشتروا الضلاله دا کسانو ورکړی دا گمراهی بل خدا په مقابله د هدایت کی والعذاب بالمغفرة عذاب وقره په مقابله د مغفرت کی کدی واستغفار ویلې د الله نه بخنه وختلې الله وای ما به معاف کړی وې خو دی عذاب غواړي فما اصبرهم على النار نو سي شکل کړ دی ولرا په اور باندې او بل معنا دا چې تعجب دې پکې کېدو د دې په اور باندې ډېر تعجب دې د دې په حالاتو باندې چې څنګه الټرا واندې دارا ودما اونا ولهم الخنزير او وفد خنزير وما وهل به لغير الله او اغسل چوچرشي پاغي باندي نوم ده غير الله وما وهل به لغير الله قرآن كي وزه ده ذكر شوه ده گورا قرآن كي الله رب العزت يو زلويله ده ده مور سر زنا كول ده حرام ده حرمت عليكم امهاتكم وزل ویلی دی چې ګوره غیر الله پنن چې زب او شونه غیتا بنور نږدې کیږي هغه نه بزان ساتي دا دا غینه هم بدتر دی چې د مور سره سړې نه زنا وکي نکاح وکي نو دا غینه د بابا د نوم منختی نظر د غیر الله دا دا غینه هم بدتر دی خپل واړه بچی بچی ساتي هغه یو ځای کې مړ شه او زمو پرشته داران کیو الوی پخکری او خورده پخکری وا رایو هغه ټونه خپل ول دی وړو باندې او پرځ دا واړه ماړ شنوال وړو کیټو ته مرداري وراچوي دری کوي نو اکور والا ما ته بیا ډېر کار وشي تا ولې دا زموږ د الوادي پالتو کړه نو هلته پوس کوئ نو بیا کار کوئ فما اوهل به لغیر الله هغه چې اوچت شي په هغې باندې نوم د غیر الله فمن اضطر هغه څوک چې محتاج شو غیر باین نه به یې زیاتی کوونکی ولا عادل او نه به یې بار بار واپس کیدونکی پلا اسم علیه نشتره گناه په دیو باندې یقینا الله بخونکی مهربان دی یقینا هغه کسان یکتمون ما انزل الله چې پټی هغه چې رالیږلی دی الله تعالی من الکتاب د کتاب نه ویشترونه او اخلي به ثمنا قلیلا د دې په عوض کې دنیا لگا اولئک دا کسان ما یاکلون ناچی فی بطونه په خېټو خپلو کې الا النار مگر اور ولا یکلمهم الله الله به خبرې نه کوي د دیو سره یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم نه به پاک شي د دیو نه ګناهونه ولهم عذاب العلیم او د دې دپاره عذاب درناک دی اولئک الذین اشتروا الضلاله دا کسان غوره کړي د ګمراهي بالهدا په مقابله د هدایت کې والعذاب بالمغفره او عذاب په مقابله د مغفرت کې فما اصبرهم علی النار نو تعجب دے دکل کے دو دا دیو دا پارا پاور باندی انما حرم علیکم المیتا تا یقینن بیشک حرام کلی دا پتا سمانی مردارا ودما اوینا ولهم الخنزیر او وخد خنزیر وما اوہل بیه لغیر اللہ او پاغ سیز چیو چت شی پاغی باندی نم دا غیر اللہ فمن استر را نسو چیو محتاج غیر بائی نبی زیتے کون کے پا مریدو کی ولا عادن او نبی خونا غستون کے نبی زیتے کون کے پا خونا غستو کی فلا اسم علیہی ننشتر گنا پا دیو باندی ان اللہ وفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخون کے میرا بانا دے ان اللذین قننا کسان یکتمونا چی پتی مانزل اللہ اغا چی رالی گلے دے اللہ تعالی من الکتابی دے کتابنا ویشترونا او اخلی بیہی پدے سرا سمن قلیل دنیا لگا اولائک دا کسان ما یاکلونا نا چی فی بطونی بخیت اخپلو کی اللہ النار مگر ور ولا یکلمهم اللہ اللہ تعالی با خبری نکی دا دیو سرا پورز دا قیامت باندی ولا يزكيهم پاک بنشی د دیونا گناونا ولهم عذاب الیم د دیو د فر عذاب درناک دی اولئک الذین اشتروا الضلاله دا کسان چې غوړه کړی د گمراهی بالهدى په مقابله د هدایت کی والعذاب بالمغفره او عذاب په مقابله د مغفرت کی فما اصبرهم علی النار نو تعجب دی د دې د پاره پکړه کې دور اور باندې